Sziasztok, Ábel Anita vagyok. Ez a Hit, Remény, Zsűlölet. A Rádió Café 98.6. Nem sokára itt egy sztár. Na, hogy beszéljünk a mai műsorról. Mi lesz ma? Beszéljünk. Laci, mi lesz ma? Ma az lesz itt a Hitremény zsűröletben, hogy természetesen, mint minden este, magunkról fogunk beszélni. Ennek különös aktualitást fog adni az, hogy egyrészt a voltfolio.hu szavazásán kialakult a jelöltek sorrendje, amit lehet az interneten nyomat követ, és ezen túl lehet szavazni is. A lényeg az, gyerekek, hogy ott vagyunk. Úgy néz ki, hogy a zsűri két alapvető kategóriában a legjobb műsor és a legjobb rádió kategóriában indította a Rádió Café szellemi termékeit, úgymond önmagában az egész Rádió Cafét. Café. Micsoda zene itt a földközi tenger partján Livornóban. Óriás. Hoppá, ugye? Örülsz. A lényeg az, a másik pedig, hogy a műsorunk... Mondjuk ezt érthetően is. Tehát a voltfolio.hu jelölve van a Rádió Café, mint a legjobb rádió. A voltfolio ez egy olyan díj, mint a Grammy. Én legalább annyit ér. És még egy kis öntömjén... A legjobb műsorok között pedig az öt között ott van a HRZ. Öt között szemre két műsorra is lehetne szavazni itt a rádión, de a büntető mozi délután egy másik rádiónak, nevezetesen a klubrádiónak a műsora. Az is ott van. És galambal ő a bumeránk. Hajrá, magyarok! És még egyet nem tudok, és a Hitremény zsűröletben. 24. a listán, oda tenni a pöttyöt, gyerekek. A lényeg az, hogy mi mindenkinek drukkolunk, mert mi az egész rádiós piacnak drukkolunk, gyerekek. Igen, de mi azt szeretnénk, hogyha mi nyernénk. Úgyis, mint rádió, meg mint műsor is, úgyhogy aki nem szavaz ránk, az, hogy mondjam, hát ahogy ebben a rádióban szokták mondani, egy kafésen népművészeti kancsó. Népművészeti kancsó, illetve twist. Ahogy a Bobival beszéltük. És még egy dolog. A mai műsor azt gondolom, hogy ismét hozzátesz majd ehhez a dologhoz, megmondom miért. Hát egy. Egy akkora bazi nagy diszkógömbünk lett. Tapsoljuk meg a rádió vezetőségét. Micsoda, tükörgömb. Nem diszkógömb, tükörgömb, mutogatja a robot. Ha ennyivel növekedne a hallgatottságunk, úgyis mint műsornak, vagy mint rádiónak, akkor már nagyon-nagyon jól állnánk. Tehát az előző diszkogömbhez képest, ez körülbelül így átmérőjében... Háromszoros. Olyan lenne, mintha az előző diszkogömb, hogy mondják ezt, ugye jelenítette volna meg a Budapest is 60 kilométeres körzete. Akkor ez a ennek világ. Alapján ez egy közép-európai vagy európai rádió. Eszméletlen szép nagy. Nagyon szép, nagyon szép, nagyon és szép nagyon a hangulat. Sok fényszín csóva is van. Elképesztő. És ide várjuk. Elképesztő. Ide várjuk Magyarország egyik legszebb nőjét. Üdvöskéjét talán szabad egyik, így mondani. Így Pási Ádámosan őszintén megmondom, hogy az egyik legszebb és legintelligensebb lány, akit valaha volt szerencsém megismerni. A szépség és a jóság papnőjét. Kecskés Karina. Bobi? Nem cicis, nem az a fajta. Nem a bébi, nem az Évi a bébéből, hanem egy olyan igazi nő. Igen, bele fogunk kérdezni az életébe, a hobbiaiba, és abba, hogy mi köze van neki Földesi Margithoz, aki ezt helyesen megválaszolja, tud nyerni egy csomó mindent, például egy Rolling Stones Maxi CD-ken. Igen, azt. Például. Igen. Meg, mit tudom én, dolgokat, amiket így hasznosan használhattok, úgy, mint körömcsipesz, úttörnyakkendő. És még néhány hasznos terv. Elektromos sokkoló. Lángvágó. Lángvágó. Krisztus papucs, hogy így csatlakozzunk a tegnapi nagyszerű Eldorado diszkópárbajhoz. És ne feledkezzünk meg a mai műsorunk egyik további fontos eleméről, a mérkőzésről sem, amely nem sokára elkezdődik. Egy hely már foglalt a BL döntőben, ugye ez a Miláné. A másik hely pedig ma dől el. Juventus Real Madrid Torinóban kezdődik nem sokára. Ugye 2-1-es Real győzelem után a visszavágó. Ez itt a Rádió Café 98.6, és benne a Hitremény zsűrölet. Mi a tipped? Vissza a sztárral, 1-2 a Juvénak. I'm

mani per testo da chiccare. Sztárság. Sztárinterjú. Hát, szóval sem jutott. Hiszen... Hello. A rádió hallgatók. Oh. Erre a pillanatra vártak. Ez itt a Hitremény Zsilalád, benne Tomi, Laci, Silent Bob, Chatman, de mindenek előtt, és mindenki felett Kecskés Karina. Jó estét, hogy vagy, mit csinálsz, és mi volt ez a csúnya lovas baleset? Szép jó estét kívánok, így én teljesen a közepébe vesz, kapásból. Rögtön volt? Mikor volt ez? Ez? Volt ilyen? Várjatok egy kicsit, jó, vagy felveszem a tempót, bocsánat. Mikor születtél? 76-ban születtem. Készültetek? Egy éve fiatalabb vagy nálam, képzeld el. Komolyan? Micsoda szerencsés egyezés? Az jó pofa. Kellemes korkülönbség. Amikor 13 éves voltam, akkor volt a lovas balesetem körülbelül, de lehet, hogy korábban. De frankon volt? Mert ezt teljesen kamból kérdeztem, egyáltalán nem készültünk fel. Itt az van, hogy lovagolsz. Lovagoltam elég rendszeresen, általános iskolában végig, és aztán egyszer ledobott a ló, és felszakadt a szám. Jézus, de nem látszik a 5-6 öltéssel kellett összevarni, apukám kapásra elkezdett zokogni, amikor meglátott. Bobi, kész. Valószínűleg nem néztem ki túl jól. Hát de... hogy azért megállapíthatjuk, hogy a Karina elég nyoma, jó csaj, nyoma nem? Maradt. Nagyon jó. Fú, ne is mond. Mutasd a szállat. Zavarba hoztok. Nem, és ugye a mikrofon mögé bebújok, oké? Okay. Mi van veled mostanában? Mire vagy kíváncsi? Mit csinálsz? Mesélj magadról. Rég most láttanak. Mindjárt vége az évadnak, mert a színház évadnak, az új színházban színésznél vagy. Így van. Igen. És hát nem vagyok túl boldog. Baj van? Most, ha így kérdezted. Elég régen csináltam már olyan munkát, amitől úgy éreztem, hogy így boldog vagyok. Mi volt az utolsó ilyen? Színházban volt színházban több volt. Halász Péterrel, amikor dolgoztam meg, az Ács Jánossal, Leonsz és Lénát. És filmben? Én minden filmet nagyon szerettem, amit csináltam, de régen játszottam nagy szerepet filmben, vagy olyan Presszó, szerepet. Az jó volt. Jó volt, de én az Üvegtigrist is szerettem, meg játszottam tévéjátékokban, tehát minden munka, amit csinálok, azt valamire szeretem. Mit értesz ez alatt, a sztár? Ez mindenki ezt kérdezi erre, nem? De én azt hiszem, hogy a Karina egy kicsit most be van így zorulva, nem? Hát szar kedve van. Hát egy kicsit így rám támadtatok, mert... Rossz kedve van. De hogy támadtunk? Nem, csak annyira kíváncsiak. Mi annyira megörültünk, hogy végre egy normális ember van itt a meg akarlak ismerni. Hát ilyen vagyok. A gyerek meg egyáltalán, tényleg. Az a baj, hogy a gyereke foglalkozni kell egyébként, és jó hangulatot kell teremteni, mert tudod, azonnal megérzi, hogyha valami ilyen feszkó van negatív, a levegőben. Negatív hullámokat rögtön. Ezért minden kedves hallgatónak a hosszú és kiegyensúlyozott házas életet, mert a gyerekek. Egyszer ezt hallottam egyébként templomban, nem mondom meg, hogy milyen vallás volt, hogy levezette így egy esküvőnél a vallás előjárója. Nagyon ismerjük, mert egy emberre nagyon híres ez a vallás. Hogy képzeljétek el, hogy na mert akkor azért nem lehet elválni egymástól, mert ott van a gyerek. Körülbelül ilyen szinten. Beparáztottál. Az esküvő pillanat. Lehet, hogy majd el fogtok válni. Lehet, megcsaljátok egymást. Ugye így az igen után így adott néhány hasznos útra valót az életes, hogy azért nem lehet elválni egymástól, mert a gyerek. Mit tartasz erről? És tessék, itt a gyerek. Mi nem válhatunk rá. Az észreim elváltak, és azt gondolom, hogy ha a fejem fölött üvöltöztek volna egész gyerekkoromba, így csapulták volna egymást, akkor a sokkal rosszabb lett volna. Hány éves korodban volt ez? 2-3. Kicsi voltam, nyilvánvalóan. De ez még rosszabb talán. Nagyon kész vagyok azóta. Mm. Mi mekkora volt el? 17. Mm. És jó. De szivattok? Vagy ne, mert szalálkol. Addig megszoktatom a gyereket a cumis üvegbe. Jó, de most... jó. Azt szerettem volna megkérdezni egyébként, hogy viselted, vagy így... Szerinted ez érdemes volt, vagy így kellett már, vagy... Látod, Tomi? Felcserélt szerepek. Nem is,

Café 98. Non stop. Give me a love, give me a love. Give me a love, give me a love. Give me a love, give me a love. I want you so bad, can't even get mad at you. What a thing, you really swing and it feels so good too. You're such a good, you make my lungs inside beat in the air. Loving you, I really know how much I care. Nem is, de ide a Vörösmarty utca 67-ben egyre másra érkeznek az SMS-ek a Superstarhoz, Keskes Karinához, aki ma este itt a műsorunkban van, a 0620 9986 98-6 és SMS számra, hogy Karina, fel a fejjel, de itt a zenék alatt azt mondta nekünk Karina, hogy ő egyszerűen csak ilyen szeriden visszafogottan jó fej. Övönelői ütéseket dobtak, igen. Nem, menjünk tovább, jó? Nem. Mivel foglalkozol a szabad időtben? Mindent magára vesz, nem? Mivel foglalkozom? Igen, ismerkedjünk. Amikor nem dolgozol. Jó. Moziba járok, színházba járok, lejárok vidékre. Miért? Mi van vidéken? Lejárok vidékre. Leszoktam járni a Dorkához Kaposvára. Ki ez a Dorka? Grillus Dorka. Kolléganőm. És őt meg szoktam nézni. Ő játszott valamilyen filmet? Nem is kellett. Kellett valamilyen ismernünk? Hát én azt gondolom, hogy jó. Valami dereng egyébként. A fekete hajú gácsi. Nem volt neki valami pasia? Vagy a kis... Kérdeznek talán őt. Tényleg, hívjuk meg a Grillus Torkát. De kicsoda, nem sem. Karináról tudtuk? Vagy mondod? Mit tudtunk? Mit? Mit tudtunk, Laci? Kezdjük, olyan megmondom, mit tudunk Karináról, jó? Tudunk megmondom, Karináról. Hogy mi van itt az adatlapodon. Semmit sem tudom. De elmondom, mi van az adatlapodon, jó? A fact sheet. Született 76.02.12 Budapest. Itt van, itt van. Szerkesztünk ideire, ebben nagyon kérdezzetek bele. Mi volt így a születés? Hogy történt ez? Tehát, hogy mit éreztem? Előző életeim? Igen. A mostani karmám, célom és szerinted jó, gyermekeim száma. Jó csíj alatt születtél? Jó csíj alatt? Persze, szerintem nagyon jó csíj alatt. Hát van egy testvéred, akit Viktornak hívnak. Ő mit csinál? A győztes. Ő a közkezve járt. Mennyi idős? 20 éves. Nagyon fiatal. Nagyon fiatal. Mm. Földesi Margit színi iskolájába jártam. Gornagy Mária színi tanoda, Földesi Margit színi iskola, a Színház és Filmművészeti Főiskola, most már egyetem. Mm-hmm. Mi a különbség a színi iskola és a főiskola között? Színi iskola? Igen. A Földesi Margit színi iskola. Előkészítő volt neked a főiskolához? Szerintem a Margit tiltakozna leginkább ezzel a szó ellen. Tehát nem színésznek készít fel embereket. Az életre? Hanem csoportokat kovácsol animál. Különböző emberekből, akik jól érzik magukat együtt jó esetben, és megpróbálja az embernek így a szabadságát kinyitni, vagy az élethez való szeretetét. Hát az kollektív csakráját, vagy... Szerint, hogy igen, ez kamaszkorban nem jön össze. De azért hazudnánk, ha azt állítanánk, hogy te egy ilyen rekultiváció keretében ilyen csoportterápiára iratkoztál be. Tehát egy színésznő akartál lenni, nem? Szó sincs róla. Azt hittem, hogy mi az. Mióta akarsz színésznő lenni? Hát nem. Képzeld el. Hogy jött az ötlet? Családban volt színész? Nem, dehogy is nem. Jaj, hagyjál meg. Nem volt, nem, bocsáss meg kicsit. Anyai Ágon, Jászai Maria dédanyám. Senki? Hagytok szó az jut? Nem, bocs. De nem annyira ragaszkodom, csak gondoltam, hogy igen, már mondd el. Egy kérdés, na, igen, akkor jogos. Na. De a Kecskés Karola, az se? Karola? Nem, képzeld, ő sem. Ismered őt személyesen? Nem. Jó, csak kérdezz. Hát Karina, Karola, ne? Na, mondjad akkor, hogy van ez a színészet, hogy jött? Úgy jött, hogy én nagyon szeretem verseket mondani így a gimnáziumot, teljesen klasszik módon. És akkor a gimnáziumban az egyik osztálytársam a Földesi Margithoz járt, és mondta, hogy nem ennél kedvem elmenni. Vannak ezek a szombat délutánok, és nagyon jó hangulat, a helyzetgyakorlatok, meg... Hanyadikos voltál akkor? Harmadikos gimnáziumot. És akkor elmentem, és tényleg nagyon jól éreztem magam. Jártam egy másfél évet a Margithoz, nagyon jó csapat volt, nagyon jó emlékeim vannak abból az időszakból. Viszont akkor érettségi után azonnal felvettek a főiskolára, hogyha jól számolok. 94. Jól számolsz, jó. De leérettségiztél, és pig, bemoltál a főiskolára. Igen, ez Twist. Pont úgy volt, hogy a második forduló az, vagy nem, a harmadik forduló az ilyen egyhetes volt. Hogy is van? Három fordulóból áll a felvétel, és akkor az igen, első két tudom. Fordulán... Próbálkozhatni? Nem, én nem. Egy nagyon jó barátom, egy olyan 5-6-szor. Hagyjuk, neki nem sikerült, tehát nem érettségi után... De nagyon-nagyon derék bohóc lett belőle. Jó, de akkor mindent tudsz erről, hogy... Igen, tehát igen, három forduló. Igen, és a második és harmadik forduló között van, azt hiszem, 2 vagy 3 hét. Amikor így együtt kell lenni emberekkel. Ilyen bentlakásos szanatórium, ez az utolsó egy hét, hogy reggeltől estig... Kapunk egy órarendet, mint hogyha főiskolások lennénk, és énekóráink, mozgásóráink. Erről hallottam, ez nagyon kemény. És ez egy felvételi része. És különböző feladatok egyikre a másikra. Igen, és? Tök vadidegen emberrel együtt, tehát mondjuk 15 vadidegen ember. És felvettek. És akkor felvettek, igen. Ja, és akkor másnap volt, ezt akartam mondani. Lehet, hogy tehetséges vagy? Vagy mázlim volt? Szerinted? Lehet, hogy mind a kettő. És a hallgatók szerint? Kérdezzük meg? 3-12-3000. Persze. Igen. Szerintetek ez a nap kérdése. Kérdezz ezt. Adjunk a helyes válaszért ajándékba, hogy Rolling Stones Maxit. Tehetség miatt vették föl? Vagy Mázli. Vagy mindkettő. Már csörög is a telefon. Vegyük fel az első telefonálót, vállaljuk be az élő adás. Báját. Buktuk, nem? Hát ez a báját buktuk. Jó. Játszanak a csapatok, hallgassunk zenét. Három CD van, az egyiket megbugázhatnánk a végén, nem? Szerintem nem lehet rossz. Okosságot kitalálni. Milyen CD-k vannak? Kéred az egyiket? Attól függ. Egy helyes válaszjel adnod. Egy Stones Maxi van. Igen? Stones Maxi CD, ilyen, azt hiszem 4 vagy 5 szám van rajta. Nagyon jó. Jó, szívesen belehallgatok. Bobby, ez egy felszólítás. Te szereted a Stones, Bobby? Bobby nem szereti. Nem szereti. Nézzük meg a másik telefonálat. Halló? Halló? Sziasztok, Gábor. Szerintem tehetséges is, és gyönyörű is. Ez nem volt a válasz. És Mázlia is volt. Én ezt a választ. Karina? Nagyon szépen köszönöm. Ez az ember egy cukrász. Hát persze. Teljesen. Ráérz a hangja alapján, mondom. Megmondom őszintén, hogy nagyon megijedtem, amikor így megtudtam, hogy tényleg telefonálnak. De nem, nagyon nem szépen köszönöm. Villog a készülő. Azért elmondanám, hogy 1-0-ra vezet a Juve. Bocsánat. Úristen. Istenem. Ne. Nagyon jó. Köszi a hírt. Már itt közszolgálatilag. Gábor, nyertél egy Rolling Stones CD-t, de azzal a feltételem, mert helyes választattál először. Helyes választattál először, mert helyes válasz az, hogy a tehetsége révén jutott be a színművészeti főiskolára. Ugye? De aztán utána rögtön adtál egy helytelen választ. Egy kis mázli mindenkinek kell, hogy gyönyörű, és ez az biztos. Ezzel buktad el a CD-t, hogy kis mázli mindenkinek kell. Köszönjük, hogy telefonáltál. Na, szia! Majd telefonálj még később is. Szia! A lényeg az, hogy ez egy, nagy, ez egy csúnya gól, ne haragudj, hogy félbeszakítom titeket. Semmi probléma. Ez nem volt egy szép gól. Tehát lehet, hogy 1-0, de én egyrészt A. nem örülök. B. nem volt egy szép gól. Ilyen nehéz veletek beszélgetni, hogy nem látom a meccset sem. Tehát legalább jól szórakoztak itt a háta mögött. Nem, mi attól vagyunk boldogok, hogy itt vagy. Én legalábbis tényleg. Akármilyen furcsán is néz ki. Mi így ismerkedünk. Hát tényleg furcsán néz ki. Bejön egyébként? Nekem igen. Karina? Te? Az ismerkedés. Ja, az nem. Taktikád. Nem, a taktika nem jön be. Én csak itt ülök, komolyan mondom. Mint egy ilyen hisz középvezető, mondjuk egy ilyen szeminárium, mondom, hogy ma délután felé így ülök. Halló. Halló. Halló, halló. Szervusz. Szervusz, cukrász. Nem aztán. Csak az a kérdés, hogy itt, tehát így mi a cél? Tehát eddig így haladtam a Karinát egy kicsit, jól hangzik, de így főleg titeket. Hát, hogy addig hallgasd az adást, hogy egészen 11-ig, mindig itt lesz a Karina, és mindig várni lehet majd, hogy most ez a két unalmas idióta helyett, majd most végre beszél a vendég. Mindjárt. Én volna jó, csak így kérdezzetek tőle valamit, hát beszélni. Te mire volnál kíváncsi? Mi lenne a te kérdésed hozzá? Franco volt az üvegtigrisbe, ezt nem kérdezzük meg. Hogy, micsoda? Mikor megy Balatonra legközelebb? Balatonról telefonálsz? Aha, igen. Balatoni Gergő? Na, gyerekek. Van egy, zárójelben, van egy olyan elmélet, hogy 6 ismerősön keresztül mindenki ismeri egymást a világban. Vagy ennek egy ékes példáját láthatjuk most. Na, de hát csak ennyi lesz van a kérdés, hogy valamit aztán nem tudom, tehát így beszélgessetek fel, mert így jó fejtel. Jó fej? Őt is hallgatni. Ismeritek egymást? Igen. Tudsz egy Karinás ilyen ötödik típusú, ilyen ember-sztár találkozást így mondani? Milyen volt, amikor úgy... Hát, hogy megismerted. A leges legjobb barátnőmnek, a mai napig a legjobb barátnőmnek volt az első nagy szerelme, akivel most beszélgetek. Hány éves koratokban volt ez? 14. 15? Nem, kicsit később, bárján. 16 konkrétan. Akkor te tudsz egy-két apró, hogy mondj, intim titkot, nem? Ez Balaton hol volt, Amarozza? Balatonból volt ez a kérdés? Csopak, Almádi. Ah! Csopak az nagyon jó hely. Alsóörs. Nem azért tökéletes hely. Na jó, srácok, én csak így ennyit akartam volna. Jó, köszönjük! Jó bulizást, élvezzétek! Szevasz! Jó bulizást, jó csajozást! Rég beszéltetek? Elég régen. Hány éve? Éve vagy hónapja? Jó pár éve. Komolyan? Felhívott ide a rádió? Valószínűleg szokott minket hallgatni. A barátnőmnek a diplomaosztóján találkoztunk. Na. Az nem tegnap volt. Voltfolio.hu, gyerekek, nagy találkozások, szavazzatok. Hitremény zsűrölet. Kecskés Karina. És a zene. Zene. Zene. Jazz. In my pretty white jeans, they say you're the way, the light. The light is so blinding. Am I not to question?